Bulan suci, bulan Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadhan, sejuta umat menjalankan puasa untuk menuju hari kemenangan. Sejuta umat menjalankan puasa.